Tala paso na kobi koko doso to poela kokanisa, poela kokanisa ya daliga. Jiji tatumba ro baba, jiji tatumba ro baba. Tangonyo soli poso ya kolala, foto nona maboko pe makanisi, yoko na linga bakolunga bakabola. Ya pe baboti boye bisanga soki na dia solo pako kia nima babo isae na makasi nero kweli kabote baba bagyo na motema ego swaka na mole mago ego beta kambangu Na mole mago, eko beta kambangu. Na motema, eko swaka. Na mole mago, eko beta kambangu. Vamos.